Raz, dwa, trzy. Epizod czwarty, powrót. Sprawdź to. Miasto Poznań. To jest powrót tego, co ważne. Tego, co ma siłę. Tego, co daje szansę. Pewnie dlatego to słychać nad miastem. To powrót rapu, to chyba jasne. Bo to jest powrót tego, co ważne. Tego, co ma siłę. Tego, co daje szansę. Pewnie dlatego to słychać nad miastem. To powrót rapu, to chyba jasne. Lecę za autostradą życia na pełnym baku. Wybieram lewy pas, jestem inżynierem rapu. Daję wam ten album, nie musisz mnie kochać. Ale masz to jak w banku, to dobry towar. Biorę beat, daję tekst, zwijam to jak jointa. Palę go, wdycham dym, potem podpisuję kontrakt. Robię rap, nowy klip, tak pewnie bez końca. Chłopaku, to ten styl, co reprezentuje Poznań. Zawsze z dala od plastiku i dresu. Za to blisko bitów, chętnie najdalej od stresu. Najlepiej w swoim domu, nie szukaj mnie w klubie. Biorę whisky, biorę bledki, robię to co lubię. Nie pasuję trochę w szablon, nie jestem jazzy. Rzucam słowa w miejskie bagno z odbiciem przeżyć. To archiwum moich wspomnień, trochę tego było. To zostanie w tobie po mnie jak pierwsza miłość. To jest powrót tego, co ważne. Tego, co ma siłę. Tego, co daje szansę. Pewnie dlatego to słychać nad miastem. To powrót rapu, to chyba jasne. Bo to jest powrót tego, co ważne. Tego, co ma siłę. Tego, co daje szansę. Pewnie dlatego to słychać nad miastem. To powrót rapu, to chyba jasne. To życie wypalone laserem na krążku i setki słów, które pozbierałem w końcu. Nie jestem kserem, raczej etalonem stylu. Rap jest moim celem, słabych tnę jak chirurg. Robię swoje, a reszta mnie nie dotyczy. Bo to jest moje, a zresztą nie muszę się liczyć. Bo nie jestem tu od wczoraj i wiem co mówię. Masz otwarty umysł, okej, za to cię lubię. To powrót tego, co ważne, sam ocenisz. Ten album jest lekarstwem dla chorej sceny. Wielu jest tu fartem, albo przypadkowo. Wystawili głowę z bramy i nagrali solo. Takim zakładam plaster, by milkły usta. Rapem ściągam ich w parter, to misja trudna. Wiem, muszę to zrobić, bo mam powód. Nowy album, Owal, epizod czwarty, powrót. To jest powrót tego, co ważne. Tego, co ma siłę. Tego, co daje szansę. Pewnie dlatego to słychać nad miastem. To powrót rapu, to chyba jasne. Bo to jest powrót tego, co ważne. Tego, co ma siłę. Tego, co daje szansę. Pewnie dlatego to słychać nad miastem. To powrót rapu, to chyba jasne.